Van zaterdag 27 mei. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Burgemeester Halsema heeft 3 geldwisselkantoren van Surrey Chains in Amsterdam gesloten. Ze blijven een half jaar dicht vanwege explosies bij de vestigingen eerder deze week. Het hoofdkantoor van Surrey Chains in Rotterdam werd 2 maanden geleden door de politie binnengevallen. Toen werden 5 personen aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij het op grote schaal ondergronds bankieren en het witwassen van crimineel geld, vermoedelijk afkomstig uit cocaïnehandel. Nederlandse gemeenten moeten de komende jaren zorgen voor maximaal 40.000 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers. Dat heeft het kabinet besloten. Dat betekent dat elke gemeente gemiddeld 115 asielzoekers meer moet opvangen. Vanaf 1 januari krijgen gemeenten 3 maanden de tijd om hiervoor een plan te maken. Een bioscoop in Eindhoven is gestopt met de kaartverkoop voor een controversiële Indiaanse film, nadat medewerkers waren lastiggevallen. De film The Kerala Story gaat over geradicaliseerde moslima's uit India die zich aansluiten bij IS. Volgens tegenstanders geeft de film een te versimpeld en overdreven beeld van de radicalisering. De afgelopen dagen kregen werknemers steeds vaker bedreigende en intimiderende berichten. Voor het filmhuis was daarmee een grens bereikt. Bij een politiebureau in Rotterdam is een man met een busje naar binnen gereden. Hij was net vrijgelaten uit de politiecel toen hij een busje stal en via de slagboom en de parkeerplaats de dienstingang binnenreed. Er was flink wat schade. De man raakte bekneld en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij is ook weer aangehouden. Het weer. Vannacht is het helder, minimaal tussen de 2 en 9 graden en plaatselijk kans op vorst aan de grond. Morgen volop zon. Het wordt rond de 17 graden in het noorden en 19 tot 23 graden op andere plaatsen. Ook zondag warm en zonnig. Maandag weer wat frisser, maar daarna weer geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast van vanavond koestert een bijna irrationele haat jegens Ajax en kan zich druk maken over het dédain waarmee de Randstad naar de provincie kijkt. Zelf komt hij namelijk uit de provincie. Hij is geboren in Limburg, vlakbij Venlo, de stad waar hij nog altijd woont. Zijn liefde voor de Limburgse taal en tradities spelen een grote rol in bijna al zijn werk. Hij zingt ook in het Limburgs, eerst met zijn band Neet Oot Lottem, Oet Lottem, en tegenwoordig solo. Frans Pollux is naast zanger en historicus ook journalist en schrijver. Hij werkt als programmamaker voor L1 en maakte voor de NTR de podcast De Laatste Dans en Bloody Sunday in Roermond. Daarnaast was hij stadsdichter van Venlo, publiceerde hij toneelstukken, musicals en een roman en schrijft hij columns voor dagblad De Limburger. Onlangs bewerkte Frans Pollux een roman tot toneelstuk voor theatergroep Afslag Eindhoven. Alleen met de Goden werd geschreven door Alex Bogers en werd in 2016 genomineerd voor de Librisprijs. Van dat vuistdikke boek maakte Pollux aangrijpend en essentieel theater. Zaterdag en zondag te zien op het Caravaanfestival in Alkmaar en in augustus op het Limburgfestival. Frans Pollux werd geboren in 1977. Welkom, wow, Frans. Dankjewel. Ja, ik verhaspelde een beetje het mooie intro. Sorry daarvoor. Ja, dat deed je prachtig. Ja, ja. Alleen met de Goden. Grote bestseller was het van Alex Bogers in 2016. Het was zijn debuut. Misschien kun je nog even vertellen waar het boek ongeveer over gaat. Het gaat over Aaron. Aaron, en die leren we kennen als een kleine jongen die opgroeit in Vlaardingen, in een familie, in een flatje uiteindelijk. Met een moeder en een vader. En dat is geen liefdevolle omgeving. Ja, er is wel liefde, denk ik. Maar het is ieder voor zich. Het zijn moeilijke omstandigheden. En hij heeft een hele moeilijke jeugd en een moeder die hem misschien wel liever niet had gekregen dan wel. En dat ook herhaaldelijk zegt. En dat keihard zegt. Ja. Dat je echt, als je dat boek leest, op een gegeven moment denk je echt van, ja, hoe kan dit? Hoe kun je daar nog mee verder willen leven als kind ook? Maar we volgen hem en hij groeit op. En hij vecht zich letterlijk, probeert zich, denk ik, los te vechten uit die omgeving. Hij wordt ook vechter, hij wordt bokser en dat kan niet goed. En daar probeert hij wat in te vinden. En uiteindelijk ja, gaat het erom of hij zijn weg in het leven vindt. En ik denk de thematiek van het boek is, kun je je uit zo'n jeugd losrukken? Ja. En als je dat al kunt, kun je dat dan alleen? Of heb je daar altijd anderen bij nodig die je daarbij helpen? En kun je die hulp wel accepteren als jij uit zo'n omgeving komt waar je eigenlijk niemand leert te vertrouwen? En altijd denkt dat er achter elke liefdevolle geste nog een geheime agenda zit. Ja, en het is gedeeltelijk gebaseerd op Alex Bogers eigen jeugd. Heb je nog voor de bewerking van het toneelstuk contact met hem gehad? Nee, de theatergroep wel. En hij heeft ons carte blanche gegeven om te doen wat we wilden. Dat vond ik heel fijn. Ja. Heel veilige gedachte ook. En ik heb niet met hem willen spreken, ook van tevoren. Want dan, het is nu al zijn boek natuurlijk en zijn verhaal. Maar als hij ook nog gaat aangeven wat hij daarin cruciaal en belangrijk zou vinden, dan durf ik er niet meer in te knippen. En knippen, dat moest heel erg. Ja, want 518 bladzijden. My god, ja. Heeft het boek. En ik heb het even 20 opgezocht. Of 30 of 40 karakters. En uiteindelijk 3 acteurs. Ja, jij hebt het teruggebracht naar 1,5 uur theater met 3 acteurs. Hoe begin je aan zo'n klus? He, dat is een boek wat een bestseller is geweest. Er is veel over gesproken. Het is veel in de media geweest. Veel mensen hebben het gelezen. En dan mag jij met een mesje driekwart eruit gaan snijden en zorgen dat je bij de essentie terechtkomt. Ja, ik heb goed gesproken met de regisseuse van tevoren, Yvonne van Beukering. Zij wilde dit maken. Zij is super gemotiveerd geweest om dit te maken. Dus ik wilde weten wat zij daaruit wilde halen. En vervolgens ben ik dat boek gaan lezen. 1 keer, 2 keer, 3 keer, 4 keer, 5. Had je het al gelezen? Ik had het nog niet gelezen. Nee, ik ben het hiervoor gaan lezen. En de eerste keer was een achtbaan. Als je dat boek de eerste keer leest, dat sleurt je mee. En het zit vol energie. Het is bijna fysiek. Hoe dat boksen daar ook in beschreven wordt. En de eerste opdracht was, maak een toneelstuk voor, ik geloof wel, 8 acteurs. En toen kwam corona, toen werd het lastiger. En toen werd het uitgesteld. En uiteindelijk bleven er 3 over. En toen was ik eerst nog met dubbelrollen aan de slag. Dat iedereen speelde dan 2 figuren. Want hoe krijg ik anders de essentie verteld? Uiteindelijk met hulp van Yvonne, de regisseuse, en de dramaturge Cécile, zijn we eigenlijk tot de essentie gekomen dat het gaat om die jongen, die vader en die moeder. En hun eenzaamheid. En dat je al die andere karakters ook kunt verbeelden. Of dat je ze weg kunt laten zelfs. Op eentje na de bokstrainer, die moet er ook nog in blijven. Maar het was, ik heb daar meer dan een jaar aan zitten pielen en zitten sleutelen. Ja, en hoe doe je dat? Want ik vind dat echt fascinerend, hoe je van zoveel materie dat terug kan brengen tot dit. Dus hoe ben je dat aan gaan pakken? Ben je dan eerst een rode lijn voor jezelf uit gaan zetten van wat voor jou de essenties was? Hoeveel scènes zijn dit? Ja, het zijn 3 grote stukken en ontelbaar veel scènes die ik er uiteindelijk, want het moest flitsen, het moest van de ene naar de andere. Dus ik heb heel veel scènetjes gemaakt. Kijk, als je zo'n boek leest en je slaat het dicht en je gaat dan tegen iemand vertellen waar het boek over gaat, wat er dan boven komt drijven, wat je dan nog weet, dat is de kern. Dat zou al de kern kunnen zijn. De vraag is, wat gebeurt er als je het boek 5 keer gelezen hebt? Ik heb geleefd met dat boek een jaar lang. Nachtmerries gehad? Nou, het ging me wel. Het is een best wel zwartgallige thematiek die erin zit. Dus het slaat op je gemoed, zou ik maar zeggen. En het ging mijn hoofd wel beheersen. Ik had nog een groot schrijfproject daarnaast, wat ook best wel stroef liep. Dus mijn hoofd zat. Wat was dat? Dat was een immersief theater, weet je, immersive theater. Dat je ergens, dan stap je erin als toeschouwer. En het is een theaterstuk, maar je maakt het eigenlijk mee. Je beleeft van alles en je loopt rond. En je er zijn wordt erin acteurs, ondergedompeld. Ja, en dat was een ingewikkelde constructie met spellen en zo. En dat kwam ook niet precies zo uit zoals we van tevoren bedacht hadden. En dit ook. Dus ik heb echt een jaar met dat boek ook in mijn hoofd. Want als ik het dan niet aan het lezen ben, als ik een spelletje zit te doen met mijn kinderen, dan zit toch ergens in het achterhoofd en soms zelfs in het voorhoofd zat die Aaron en zat die moeder. En de vraag hoe ik de transgender figuur, dat ergens halverwege het boek een cruciale rol speelt, hoe we dat weg kunnen laten en hoe we dan toch de essentie van wat zij zegt kunnen vangen in de rollen van. Dus het is gewoon heel veel denken en heel veel praten. Met puzzelen? Het is echt puzzelen. Dat is het, ja. Puzzelen. Was je werkkamer vol met memo notes? Ja, ik doe dat dan op mijn computer, zeg maar. Maar daar zit dan, dat zweeft alles rond. In die aantekeningen zijn soms nog langer dan het boek zelf. En dan moet ik die weer doorlezen en die weer doorlezen. En dan zit ik er 2 weken weer helemaal in. En ja, uiteindelijk, zo maak ik die podcasts ook veel te veel materiaal. 40 uur audio. En als ik die dan heel vaak geluisterd heb, dan heb ik het gevoel dat ik dat materiaal beheers. En dan kan ik daarmee gaan kneden eigenlijk. Dan wordt het een soort van ambacht. Jij bent ook radiomaker volgens mij. Dus dat monteren, misschien heb jij dat gevoel ook. Ik heb dan echt het gevoel dat ik iets aan het maken ben met mijn handen. Waar ik normaal niet zo goed mee ben. Een soort ambachtelijke bezigheid. Precies, ja. En dat is eigenlijk bij dat toneelstuk ook. Van al die informatie daar dan uitvissen. Maar dan moet je eerst de informatie helemaal in je vingers hebben zitten. Ja, en niet alleen in je vingers, maar ook helemaal tot je door hebben laten dringen, denk ik. Hè? Want ja, dat klopt, het gaat heel erg over een gevoel ook. En natuurlijk gaat het over het verhaal en de karakters. Die ontwikkelen zich of niet, of wat dan ook. Maar het gaat ook heel erg om allerlei nuances. Ja, en die moet ik dan ook. Want ik pak niet gewoon scènes uit het boek die ik schrijf, maar ik voeg daar dingen aan toe en moet die scènes verbinden. En ik moet zorgen dat die dingen die ik zelf schrijf en verzin net zo klinken of net zo op dat gevoel zitten als wat Alex Bogers heeft geschreven. Heb je dan zijn dialogen bijvoorbeeld overgenomen? Of heb je zelf... Sommige daarvan, maar de meeste heb ik of bewerkt of in zijn geest, wat ik dan denk dat in zijn geest is, daaraan toegevoegd. Heeft hij het al gezien, Alex Bogers? Hij was bij de première versie in Eindhoven een tijdje geleden. Yeah. Waar ik ook was. Dus ik zag hem zitten aan de andere kant van de zaal. Maar het was een beetje raar. Hij zit boven in het Veemgebouw. Prachtige locatie. Is een beetje een parkeergarage. En daarna moet iedereen met een lift naar buiten. Dus ik liep hem net mis. En buiten heb ik hem ook niet meer gezien. Dus hij blijft een soort van mystiek figuur. Want hij zat daar prachtig in pak op de eerste rij. En ik zat wat achterweg. Dus ik heb er nog niet over gesproken. Maar ik heb begrepen van het gezelschap dat hij het fijn vond. Dat hij het oké vond. En dat vind ik eigenlijk, de rest vind ik eigenlijk best wel eng om te vragen. Ja, laat maar zitten, denk je. Ja. Je zei het net, hè? Je hebt het teruggebracht tot drie figuren. Vader, moeder en Aaron, de zoon. Als je die vader moet typeren, vader Leen heet hij, geloof ik. Hè? Ja. Hij zegt, ik moet jou wapenen tegen de wereld en daarom moet ik hard zijn. Hij moet hard zijn, ja, want sta je er alleen voor. Dat is de les die hij eigenlijk aan zijn zoon geeft. Er is niemand die op je let, zeker je moeder niet. Daar heeft hij wel gelijk. Ja, die heeft het veel te druk met zichzelf en haar sores. Dus de les die hij van zijn vader leert is van, je staat er alleen voor. Zorg dat je het alleen doet. En we begrijpen later misschien een stuk ook waar dat vandaan komt bij die vader. Die vader belandt in de gevangenis en die is een tijdje uit beeld. En als hij daar uitkomt, dan neemt hij ook afstand van dat gezin. Dan kiest hij voor een andere vrouw, gaat hij niet terug. En laat hij eigenlijk Aaron ook alleen. Dat is die vader. En de moeder? Moeder Jo, ik heb twee typerende zinnetjes opgeschreven voor beide. Zij zegt, ze zeggen dat je ongeluk doorgeeft van kind tot kind. En het was voor iedereen het beste geweest als jij er niet was geweest. Dat zijn de dingen die zij zegt. En dat zijn dan nog de vriendelijke dingen die zij zegt. Ja, nee, dit is waar het stuk volgens mij en het boek ook ten diepste over gaat. Wij noemen dat dan tegenwoordig, denk ik, intergenerationeel trauma. Van hoe geef je dat door? Ja, je kunt je ook niet voorstellen als dat kind met zo'n moeder opgroeit die dingen zegt en die haar kind verwaarloost, dat kind niet datzelfde verhaal zich eigen maakt en later op eenzelfde manier zijn kinderen zal opvoeden. Ja. En dat is een hele zwartgallige kijk op het leven. En gelukkig wordt in het boek duidelijk dat je daar toch aan kunt ontsnappen. Nou heeft die Aaron blijkt uiteindelijk best wel goed op school te zijn en hij ontdekt dat vechten en hij komt een paar goede mensen tegen die hem helpen om daaruit te trekken. Maar uiteindelijk moet hij het zelf doen. Hij moet zich aan zijn eigen haren uit dat moeras trekken. En dat is super zwaar. En daarom is dat boek ook zo zwaar, denk ik. En zo vermoeiend. Maar het kan wel. Dat is denk ik de hoop die aan het einde van het boek in ieder geval gloort. En hopelijk ook aan het einde van het toneelstuk. En op een gegeven moment wordt ook duidelijk waar dat verhaal van die moeder vandaan komt. Dat zij dat ook doorgeeft, omdat zij dat gekregen heeft. Ook gekregen heeft. Het is een beetje als het geweldige gedicht van Philip Larkin. Ik weet niet of je dat kent. Dat is die van de... They fuck you up, your mom and dad. Ik ken het niet helemaal uit mijn hoofd, maar Google dat gedicht. Ik moet er wel één keer per week aan denken, aan dat gedicht. Ik moet het echt uit mijn hoofd halen. Maar het levert wel ook begrip. Ja, ik denk begrip op voor op het moment dat je hoort waar die moeder vandaan komt en wat zij heeft meegemaakt. En die moeder zegt ook van, ja, wij komen hier niet daar is ze ook ten diepste van overtuigd. Wij komen hier niet uit. Dit is, geluk is voor anderen bedoeld, niet voor ons. We kunnen wel een staatslot kopen, maar ze laten ons toch nooit winnen. Dus... Het is eigenlijk een beetje, als je erover zo over praat, dan denk ik, het is eigenlijk een beetje Herman Heijermans, maar dan een eeuw later, hè? Ja, de zon... De vis wordt duur betaald, ja, en kniertje. En het gaat over... Denk ik ook, dat zeiden de acteurs ook heel duidelijk toen ze de eerste keer de tekst lazen. Het is eigenlijk een verhaal over klasse. Een woord dat wij een beetje vergeten zijn. Maar het is een klassemaatschappij. En de vraag is of je in die klasse nog... Of je nog kunt stijgen. Nou, het gaat in ieder geval over... Ik dacht dat wij geen klassemaatschappij meer hadden. Nee, dat bedoel ik. Dat is een beetje, dat wat, maar als je ziet waar deze mensen leven... Wat hun omstandigheden zijn... En hoe groot het verschil is met de mensen op school, de kinderen op school, die schone spijkerbroeken, die nieuwe spijkerbroeken dragen. Aaron droeg nog steeds de spijkerbroek van 3 jaar geleden, die hem veel te kort was. Dat soort simpele dingen. Ja. Die moeder zegt ook, je ziet aan mensen dat het ze goed gaat. Je ziet het aan hun haren, je ziet het aan het... Ze stralen het gewoon uit dat ze het goed hebben. Nou ja, armoede is natuurlijk nog steeds heel erg van deze tijd, helaas. Mm-hmm. Het was vandaag weer op het nieuws dat heel veel kinderen met buikpijn naar school gaan omdat ze niks gegeten hebben en dat nu op school verstrekt gaat worden. Ik dacht, het stuk gaat over armoede, maar het gaat ook over... Hoe overleef je je ouders? Gebrek aan veiligheid, niet gezien worden. Mm-hmm. En in die zin is het eigenlijk een heel eigen tijdstuk. Ja, het gaat zeker ook over vandaag. Het gaat over, het gaat over alle tijden. Die thematiek en die rol van de ouders... en het doorgeven van wat je van je ouders meekrijgt... of dat nu een veilige hechting is of een... Maar ook als je het minder psychologisch bekijkt... gaat het over mensen die wantrouwen hebben... Naar de ander. Het gaat over mensen die zich niet gezien voelen. Nou, heel veel mensen voelen zich niet gezien door de beleidsmakers in Nederland. Het gaat ook heel erg over onze maatschappij. Ik sprak vandaag toevallig Josse de Voogd. Die is electoraal geograaf van de Atlas van de Afgehaakte van Nederland. Die doet onderzoek naar hoe stemgedrag, hoe je dat kunt koppelen aan de kaart van Nederland. En dan kijkt waar armoede is. Problemen met gezondheid is ook een goede indicator om te stemmen op de flankpartijen, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Want als je niet gezond bent, dan krijg je automatisch te maken met instanties, instellingen, formulieren van die instanties. En mensen, de hele bureaucratie. Ja, je krijgt het gevoel dat je tegengewerkt wordt. Ja. En die onvrede, dat wantrouwen, dat vertaalt zich natuurlijk ook in dat stemgedrag dat we nu bij de laatste provinciale statenverkiezingen ook heel duidelijk gezien hebben. Dus in die zin is het een superactueel stuk. Nu gaat het... De omstandigheden van dit gezin zijn wel heel extreem. Ja, extreem arm, extreem armoedig ook. Ook mentaal en emotioneel armoedig. Ja, maar ik denk in verminderde vorm geldt dit voor heel veel mensen. Ja. Afgehakte noemde die Josse de Voogd. Dat vind ik wel een heftige term. Super heftig. Zo zullen ze zichzelf ook niet beschouwen. En hij zegt dan, je moet dan daarbij bedenken... mensen die wij nu afgehaakt noemen... die zijn eigenlijk afgehaakt gemaakt. Ja. Ja. Oh, dat is wel echt heel ingewikkeld. Afgehaakt gemaakt. Ja. Tot slaaf gemaakt. Ja. En deplorables. En al die dingen moet ik aan denken. Ja, er zitten ook hele grappige dingen in het stuk. Ik moest heel erg lachen dat hij heeft dan voor de eerste keer sekservaringen. En dat is een beetje hard en afgestompt en te veel porno gekeken waarschijnlijk. Het ziet er niet leuk uit. En dan zegt zijn vriendin, heeft dan tegen hem gezegd van... kan ook zacht, hè? En dan zit die moeder, die zit tegen het publiek aan... en die zegt dan tegen iemand in het publiek... ja, het is te hard, veel te hard. Ja, ik vond het... ontzettend geestig. Het leuke is dat die moeder dus de hele tijd ook een soort van commentaar geeft op wat die jongen, alsof die de hele tijd in zijn hoofd zit. Ja. Nou, hij is ook eigenlijk voortdurend aan het vechten tegen die moeder. Maar dat is natuurlijk ook zo. Al onze ouders zitten altijd in ons hoofd commentaar te geven. Je hoort ze praten, ja. In allerlei situaties. Ja, ja. Dat, zo zitten er ook heel veel leuke momenten in. De acteur Steven Ivo, die Aaron speelt, die doet dat geweldig op een hele fysieke manier. Seksscènes of boksscènes doet hij allemaal in zijn eentje... zonder dat belachelijk is, wat eigenlijk heel raar is. Ja, want er zijn geen tegenstanders, maar... Ja, maar het is eigenlijk heel raar. Ja, het is heel raar. Heb jij dat verzonnen of is dat iets van de regisseur? Nee, of? Dus de regisseur had al heel... Ik sprak haar voor de allereerste keer ergens in een hotel langs de snelweg. En toen zei ze, het moet een boksring zijn. En daar moeten we die vader en die moeder... en die moeten daar zo gezegd de hele tijd met elkaar in gevecht zijn. En dat, zij zag dat heel concreet voor zich. En nou ja, in het boek is Aaron ook een vechter en Alex Boger zelf... Ook een vechter, ja, zeker. Dus dat vechten moest erin. En die Aaron moest ook fysiek een verandering doormaken. In die eerste scène is hij dat nog niet, die vechter. Of alleen in zijn hoofd. En dan wordt hij een vechter, heel hard. En in het laatste stuk moet hij dan proberen... de zachte kant te ontdekken zonder dat vechten te verliezen. Ja. Want hij heeft dat vechten nodig om te ontsnappen. Maar heb jij dan bedacht dat hij tegen zichzelf vecht? Ja, ik durf niemand te zeggen, ik durf bij niks meer te zeggen wat ik nu zelf bedacht heb, wat Alex heeft bedacht en wat we samen met de regie en de dramaturg hebben bedacht. Dat is zo'n wisselwerking, proces, dus ik durf dat niet te zeggen. Het werkte heel goed, terwijl als je het mij van tevoren zou vertellen, zou ik denken, nou dat ziet er niet uit, dat gaat helemaal niet. Ik heb het stuk gezien in de voedselbank in Alkmaar, waar het ook morgen en overmorgen nog speelt. Was het bedoeld als locatietheater? Ja, zeker. Zij doen dat gezelschap doet dat altijd. Afslag Eindhoven. Ik heb nog één stuk voor ze gemaakt. En dat speelde bijvoorbeeld, dat heeft ook bij ons in Venlo gespeeld, in een kerk. Over de vaste avond, toch? Ja, dat ging over carnaval. Ja. Dat is het boek van Jan van Mersbergen, Naar de overkant van de nacht. En dat boek speelt zich af tijdens een dronkenmansnacht in Venlo tijdens het carnaval. Jan van Mersbergen is een verwoed carnavalvieren. Ja, en geen Venlo na. Die komt van ver en die heeft dat daar ontdekt. En hij heeft... het soort van zijn levenstaak gemaakt om de wereld te vertellen hoe bijzonder het carnaval is. En vooral het carnaval in Venlo. Joek zeg. Jij bent een expert. Nee, ik volg Jan van Mersbergen en die zegt dat altijd. Super Joek zeg. Ja. Dus die locatietheater is hun ding. En het Veemgebouw in Eindhoven was, zoals ik al zei, dat een parkeergarage met galmende stemmen. Dat geeft het weer net iets anders. En volgens mij op het Limburg Festival in Roermond in augustus, straattheaterfestival, staat het in een fabriek, de Weerstand. Dan zal het weer anders voelen, denk ik. Ik heb het dus in de voedselbank niet gezien. Dus je moet mij vertellen hoe het daar was. Nou, dat was een hele grote loods. Als je binnenkwam, was precies wat je bij een voedselbank verwacht. Allemaal kratten met lege kratten, want het was 's avonds. Dus ik denk dat het voedsel opgehaald was. Wat me wel opviel, was dat er heel erg veel worteltjes stonden. Dat ik dacht... Oké, die hebben ze niet meer nodig. Die wil niemand. Nee. Worteltjes in een pot, die wil ook niemand, toch? Nou, ik vind ze wel lekker. Zo'n zoete... Je gunt mensen toch ook een lekkere verse wortel waar je zo... Ja, maar verse dingen zijn natuurlijk lastig houdbaar voor een voedselbank. Ja, dat is ook zo. Maar goed, daarachter was dus een enorme loods waar dan voorraad was. En daar was er eigenlijk een klein theatertje in gemaakt. En het was... ik vond het bijzonder dat het daar was. Maar ik had niet het idee dat het publiek bestond uit mensen die naar de voedselbank waren gekomen. Oké. En dat zou natuurlijk toch het mooiste zijn als die mensen dan een fijne, goedkope avond hadden vol. Nou, hopelijk geen herkenning, maar wel een soort erkenning. Mm-hmm. ik praat met Frans Pollux. Hij is podcastmaker, toneelschrijver, zanger. En hij heeft nu net Alleen met de Goden van Alex Bogers bewerkt tot een theaterstuk. Wat morgen en overmorgen in Alkmaar te zien is, in de voedselbank dus. Jij hebt eigenlijk een beetje een tegenovergestelde jeugd gehad van Aaron. Hè? Ja, dat klopt wel, ja. Ja. Want hij is helemaal niet gezien. En jij bent heel erg gezien. Ja, ik was enig kind. En niet alleen enig kind, maar mijn ouders dachten dat ze geen kinderen konden krijgen. En kregen toen na hun 40ste alsnog mij. Dus ik was een soort van... Ja, je kwam opeens als toegift. Ja, als er iets waar ze wel lang op gehoopt hadden, maar dachten dat het niet kan. Dus ik was een soort van lang verwachte. En werd... Ja, ik ben zeker heel liefdevol opgevoed. En misschien ook wel een beetje verwend. Maar in ieder geval heel erg gezien. Het draaide. Ze hebben hun groentezaak verkocht. Om mij op te voeden eigenlijk. Om tijd te besteden aan mij. En we zijn gaan wonen in een nieuwbouwwijk in Blerik. Daar ben ik opgegroeid, stadsdeel van Venlo. En met alle aandacht van hun en liefdevol. En ik weet nog, mijn vader is een tijdje werkeloos geraakt in de jaren 80. Ik kan net zeggen, wat ging je vader dan doen als hij de groentewinkel verkocht? Ja, werken in loondienst bij een groentezaak van een neef. En volgens mij ging die groentezaak kapot. En toen... is hij in tijd werkloos geweest in die lastige jaren 80. En we dus wij hadden het, denk ik, op dat moment niet breed. Maar daar hebben ze mij wel verteld, dat weet ik nog, dat er een soort van gesprek aan tafel was van... vader gaat de baan verliezen en dat gaat misschien betekenen dat je niet meer elke week een Suske en Wiske boek kunt kopen bij het Trefcenter in Venlo. Zoiets herinner ik me. Maar verder hebben ze mij daar zo min mogelijk mee lastig gevallen. En ik ben heel gelukzalig op in een mooie buurt, in een gemeenschap, dat realiseer ik me ook heel goed, in een hechte gemeenschap. Venlo, waar carnaval, een dialect en dat gevoel ergens deel van uit te maken, altijd heel belangrijk is geweest in mijn leven. Wat een soort van veilig, geworteld gevoel heeft opgeleverd. Van waar sommige mensen die raken daar helemaal beklemd door en rennen daar schreeuwend van weg, dat snap ik. Maar het levert je meteen de hele prettige veiligheid op om van alles te proberen en van alles te durven. Omdat die basiszekerheid er is. En dat is wat dat stuk, wat dat boek van Alex Bogers... Dan raakt het ineens mijn werk waar ik veel over schrijf. Want dat ontbeert Alex of Aaron. Ten ene male. Dat gevoel van geworteld te zijn, deel uit te maken van een groep, van een veilige gemeenschap die je ziet, die je erkent en waar je ook in kunt verdwijnen als je dat prettig vindt. Zij staan er echt helemaal alleen voor. En dat gevoel heb ik nooit gehad. Dat lijkt me ook een super eng gevoel. En dat is denk ik ook de reden waarom ik nog steeds in Venlo woon en waarschijnlijk ook in Venlo zal sterven als ik niet naar de vakantie ga. Ja, want die veiligheid die stel je heel erg op prijs. Ja, het klinkt heel saai, maar ik vind dat heel prettig om vanuit die veiligheid... Het is toch niet saai, het is een keuze. Ja, maar waarom zou het saai zijn? Ja, omdat de wereld veel groter is dan Venlo alleen. Dat weet ik natuurlijk ook wel. Ja, maar iedereen heeft een woonplaats. Of die nou groot of klein is, uiteindelijk heb je de meeste straten wel gezien. Mm-hmm. Ja. Ja, nou ja, dat is dan zo. Je vader was naast groenteboer of werkzaam in een groentewinkel ook butenredener. Ja, butenredener. Bij jullie in Brabant noemen ze dat tonprater. Ik weet geen van tweeën wat dat is. Nee, dat is een soort van stand-up comedian, maar dan in carnavals, op carnavalsavonden. En dat is dan meestal in een soort van strak stramien, vaste vorm ongeveer. En dan vertel je wat over de actualiteit. Maar je staat in een ton. In een ton? In een vat, een regenton. Dat is het idee, tonprater. Heb je dan... Op een podium, snap je? Dus het is een carnavalsavond, dansgroepen, zangers en butenredeners of tonpraters. En dan komt iemand instaan en van daaruit verkondigt hij iets wat meestal actueel is of in ieder geval ontzettend lachen is. Oké, en dan gaan de mensen ook echt stilstaan en luisteren? Nee, dat is bij een avond waar mensen zitten in een zitting. Die heb je verspreid door het seizoen 100. Dus mijn vader was dat in heel Limburg. En dan ben je van november tot februari... Van de 11e van de 11e tot... Ja, in het seizoen zijn er allerlei van dat soort avonden. Daar zijn nu artiesten in Limburg. Het zijn wel vooral zangers. Die leven daarvan. Die doen als beroep tussen november en februari... treden ze op carnavalsavonden. En daar verdienen ze beter mee dan jij en ik in een jaar. En je vader, was die heel verbaal? Was die heel goed met woorden? Ja, dus die was goed met tekst en goed met woorden. En die was heel senang op een bühne. Dat kon hij ook. En voor mij was het dus heel normaal om iemand in de buurt te hebben... die het podium klom en daar ook niet moeilijk over deed en daar ook geen grote dingen van vond of zo. Hij deed dat gewoon, dat deed hij. En hij zat thuis dan die buts, zo heet dat, dan te maken. Die zat die te typen. Dat is het geluid van mijn jeugd, de ratelende typemachine. En dan hoorde ik dat zo voor zichzelf zo'n beetje oefenen. En dan reed hij ergens naartoe en dan trad hij op en dan kwam hij naar huis. En dat leerde hij uit zijn hoofd? Dat leerde hij dan wel meestal uit zijn hoofd, ja. Ja, aan het einde van zijn leven niet meer zo, dan las hij het voor. Maar... En hij stuntelde, zijn ding was dat hij dat een beetje deed... alsof hij het ter plekke verzon en alsof het er stuntelend uitkwam. En als je dan, dat was een beetje zoals Toon Hermans... als je dan eenmaal aan het lachen was in zo'n zaal... dan lachte die zaal ook om alles. Dan was je binnen. Ja, dan maakte het niet zoveel uit meer wat je zei, dan was alles leuk. En wanneer was dan de eerste keer dat jij het podium opging? En dus ik ben dat ook gaan doen toen ik 6 of 7 was. Ging je ook in die ton staan? Ging ik in die ton staan op een kinderzitting. Want die heb je dan ook, kinderzitting. Er komen kinderzangers en kinderprinsen. En ik was een kinderbutenredner. Dus ik stond al op mijn 7e voor mijn gevoel een enorme zaal. stond ik dan iets te doen waar uiteindelijk dan mensen wel om moesten lachen. En ik weet nog wel dat ik het toen spannend vond. Maar ik denk dat door die snelle eerste stappen op een podium... is dat voor mij een soort van tweede natuur geworden. En nervositeit had ik al heel snel niet meer. En ik vond het En jij vertelde dan ook grappen die je zelf daar bedacht wel, had? Ja, toen wel nog. Ja. Ja, nou ja, mijn vader hielp me erbij. Oh, dat wel. Ja. Hij zorgde voor de lijn, maar ik mocht dan af en toe ook een grapje zelf verzinnen. En ik denk dat ik dat tot mijn 10e of 11e heb ik dat ook gedaan. Ja, want je vertoeft veel op het podium als zanger. Mm-hmm. Met je eigen solo act, vroeger met de band. Je interviewt op podia, je doet theatershows. Je bent daar heel veel. Dat is voor jou een fijne plek ook. Ja, dat is een hele veilige plek, omdat ik daar zelf denk ik de kaders kan bepalen van wat ik allemaal vertel en wat ik niet vertel. En ik voel me daar heel... Ja, er gaat geen knopje om of zo. Ik ben niet, denk ik, iemand anders op het podium dan naast het podium. Dat is heel fijn. Het kost mij... relatief weinig moeite en zeker geen spanning. Dus als de zaken mij interesseren die daar gebeuren, dan ja, ik vind dat heel fijn. Je vertelde net voordat we de uitzending in gingen, dat de gast die hier gisteravond bij Femke was, dat jij die van de week nog had geïnterviewd, ook op een podium. Ja, bij een preview night van een theater in Heerlen, die danseres. Ja. Ja, dat vind ik heel fijn om te doen. En er zit vast ook iets in van dat ik het nog steeds fijn vind om gezien te worden en applaus. Ja, want dat heb je veel gekregen, dus daar heb je ook veel behoefte aan. Ja, ik zou nu zeggen, ik heb daar helemaal geen behoefte aan. Maar dat komt natuurlijk omdat ik het al veel gekregen heb en dan een beetje aan gewend ben geraakt, denk ik. Nee, ik vraag me wel eens af, waarom doe ik dat eigenlijk? Ja, dat weet ik denk ik niet zo goed of zo. Of dat ben ik een beetje verloren waarom ik dat doe. Ja, gewoon omdat ik dat doe en omdat ik dat kan. En omdat ik daarvoor... Ik doe vooral heel veel dingen in mijn leven omdat ik ervoor gevraagd word. En als ik ze dan leuk vind, dan zeg ik ja. Ja, logisch. Je hebt Neet Oetlottem. Daarnet struikelde ik over dat woord. Maar dat was een beetje jullie feestband, begrijp ik. Mm-hmm. Was dat in je jonge jaren dat je gewoon al die tenten afging? Ja, dat was het. Ja, toen had je nog elk dorp zo'n eigen feesttent. En je had in Limburg had je Rowenheerse. Dat was het grote voorbeeld natuurlijk. Dat was. En wij hadden ook zo'n soort bandje. En, in het Venloos dialect. En wij speelden veel met carnaval, maar eigenlijk het hele jaar door. Maar op een gegeven moment, we zaten gewoon elk weekend 3 keer met elkaar in een busje. En we speelden door het hele land in feesttenten en op festivals. En was dat ook met carnaval geboren? Dat is ook met carnaval geboren. Want jij vindt carnaval, vind je echt een soort broedplaats voor talent? Ja, het is niet voor niks, denk ik, dat er zoveel podiumtalent... bijvoorbeeld uit Venlo komt, en ik denk uit Limburg... De drempel om iets te gaan doen met carnaval is super laag. Het afbreukrisico is minimaal, want iedereen staat op zo'n bühne bij zo'n buurtmiddag. Of er zijn 100.000 carnavalsverenigingen, die hebben allemaal hun eigen avonden. Iedereen wil artiesten op de bühne, dus je staat al heel snel met je microfoon daar. Als kind, als puber, als... En je moet je voorstellen, elk dorp, elke stad heeft ook zijn eigen songfestival. Elk jaar worden er nieuwe liedjes gekozen, nieuwe carnavalsliedjes van dat jaar. Nou, daar komen alle mensen uit het dorp komen dan op dat podium te staan. Dus je proeft al heel snel... of dat iets voor jou is. Je maakt daar heel snel kennis mee. En nou, volgens mij kan je echt een hele lijst opnoemen met mensen die van daaruit zijn doorgegroeid naar toneelscholen of musicals of film. Of Huub Stapel. Van Huub Stapel tot Chantal Jansen. Tot nu Livia Lamers en Pieter Kuipers. En ik denk dat al die mensen, de filmmaker, ik denk dat al die mensen en ook de muzikanten allemaal iets met carnaval toch op zijn minst zijn begonnen. Geroken hebben aan dat podium. Dus ik denk dat heel het land carnaval moet gaan vieren. Jij ziet dat echt als een soort cement van de cultuur in Limburg. Dat is het zeker. Van de samenleving zelfs. Ja. Van de mensen met wie je met die dagen aan de bar staat. Of met wie jij in de carnavalsvereniging die optocht organiseert. Ja, die kom je de rest van het jaar ook tegen. Dat is je dokter, of dat is je schoenmaker, of dat is je buurman of je buurvrouw. Ja, het is natuurlijk wat dat betreft een heel een feest van gelijkheid. Ja, je ziet de dokter niet meer en je ziet het verschil niet meer. In het ideaalbeeld, hè. Ik verheerlijk het altijd een beetje, maar zoiets is het wel. En dat cement, dat die gemeenschap en dat geworteld zijn. En dat is wel een uitdaging, want ik las laatst een projectie van de gemeente Venlo. Over 20 of 30 jaar blijkt meer dan 40% van de Venlonaren niet in Venlo meer geboren te zijn. Veel arbeidsmigranten, veel Oost-Europeanen, veel studenten van buiten. Niet-westerse migranten. En hoe ga je die betrekken bij dat feest? Dat draait om lokale tradities, om dialect. Heel erg ons kent ons. Om katholicisme. om katholicisme. En naar de andere kant van dat ons kent ons is Geert Wilders. Ja, precies. Dat is dezelfde medaille. Ook uit Venlo. Ook uit Venlo. De gemeenschap, het warme gevoel met elkaar. En de andere kant is Geert Wilders. Wegblijven van ons. Weg, ja. weg. Dit is van ons. Niet aankomen. Maar ja, dan sta je dadelijk met een paar mensen van vroeger nog carnaval te vieren in de stad. En staat de rest van de stad eromheen te kijken van wat zijn ze raar aan het doen. Ja, dus je moet de mensen erbij betrekken. Is daar een plan voor? Nee, er is geen plan voor. Nee, de plannen passen weer niet bij carnaval. Maar ja, daar moet wel iets mee. Ja, je hebt ook een tour gedaan, Neven de Kerk. Oh ja, Neven de Kerk. Ja. Waarin je langs dorpen ging in Limburg en ging vragen, ging praten met de mensen eigenlijk van wat maakt hier nou de cultuur? Wat zijn de tradities waar de gemeenschapszin van groeit? En wat bindt ons eigenlijk? Ja, en wat blijft er over van dat dorpsgevoel van vroeger als die voorzieningen allemaal verdwijnen? Voorzieningen? Ja, zoals winkels en pinautomaten en het grote dorpsprobleem. Kleine kernen die verliezen de bus en de ja. winkels en de school. Bibliotheek. Ja, en de bibliotheek zeker. En de voetbalclub fuseert met de twee dorpen verderop. Wat blijft er dan over van die kern? En wij gingen dan met mijn Pollux-bandje, gingen wij in gemeenschapszalen naast de kerk, letterlijk neven de kerk, spelen. En zongen we liedjes, maar daarna gingen we in gesprek met die mensen. En lieten we ze dat vertellen, lieten we ze daarover. En daaruit haalden wij dan verhalen en zinnen. En gingen we in de pauze van die verhalen een soort van opzet van een liedje maken. En die lieten we na de pauze horen. En als daar dan de essentie in zat volgens de zaal, gingen we dat daarna uitwerken. En uiteindelijk hebben we een album gemaakt van al die, ik geloof, 11 dorpen waar we geweest zijn. Met 11 liedjes over gemeenschapszin en dat dorpsgevoel in 11 Limburgse dorpen. En toch een grote, het niet ieder dorp, maar een overeenkomst was dat in veel van die dorpen bleek dat het uiteindelijk niet om die voorzieningen ging of die voetbalclub, maar dat gevoel van saamhorigheid hem zat in het feit of je de liedjes kon meezingen uit dat dorp. Als je dat kon, omdat je oma dat ooit ook gedaan had, dan hoorde je erbij en dan voelde je je verbonden met iemand anders. Wat een prachtig idee is. Maar ook weer heel lastig voor al die Poolse aspergesteker die inmiddels. Ja, die in dat moeten dorp, die liedjes dan leren kennen. Die moeten die liedjes leren in het Maasbrees dialect of het Oostrums dialect. Maar je kwam ook veel vreemdelingenhaat eigenlijk tegen, toch? Tijdens die avonden. Ja, nou, dat woord is misschien wat overdreven. Ja, maar dat is wat we net aanraakten. Hoe hechter de groep is, ja. Hoe minder graag je er mensen. Of hoe moeilijker je het maakt voor mensen van buiten om daar deel van uit te maken. Hoe meer je ook die groep gaat afschermen, omdat je bang bent dat je wat gaat verliezen, dat het gaat verwateren als anderen daar ook aan mogen meedoen. Maar je hebt daar ook weer een oplossing voor bedacht, toch? Want je bent toen met je Poolse violist daar naartoe gegaan, weer hetzelfde toertje. Ja, we hebben een Poolse violist, supergoeie muzikant, Emil Sarkovic, speelt ook met de 3J's. En je ziet hem wel eens op televisie. Komt uit Heerlen, maar is geboren in Polen en spreekt ook Pools en heeft Poolse cultuur in zijn hart. En we hebben ook een liedje over de Poolse aspergestekers gemaakt. Je hebt zo'n oud Amerikaans liedje over The Erie Canal en het aanleggen daarvan dat ons slaven is gebeurd die zich dan moesten bukken en graven. En dat hebben we vertaald naar Noord-Limburg. En als je daar kijkt, slaven die moeten bukken. Tot slaafgemaakte. Tot slaafgemaakte die zich moeten bukken. Dan kom je bij de Poolse aspergesteker uit. Die om te steken moet je zich ook bukken. Nou ja, daar. Ja, en slechte omstandigheden. En vaak slechte omstandigheden. Daar gaat dat liedje over. Dus dat hebben we. Ja, dat brachten we daar dan ook. En dan ging het ook over die Polen. Of Oost-Europeanen die in die dorpen zitten. Want die houden wel vaak die voorzieningen overeind. Zij worden lid van de voetbalclub. Of zij kopen in de winkel. Waardoor die winkel net kan blijven bestaan. Dus je kunt bijna niet zonder die. Je moet het ook niet willen, bedoel je? Nee, je moet ze niet weg willen houden. Nee. Want zij zijn de oplossing voor die voorzieningen die uit het dorp. Voor de leegloop eigenlijk. Voor de leegloop. Van al die mensen die naar de Randstad gaan of naar elders gaan. Ja, precies. Dus voel je ook een taak als verbinder wat dat betreft? Ik voel wel een. Ik ben ook columnist in de Limburger. Dan mag ik op pagina 2, 3 keer in de week wat schrijven over de actualiteit. Dat voelt wel echt als een taak. Ik bedoel, af en toe kan ik ook luchtige dingetjes schrijven. Maar als er wat speelt, als er wat is wat ik belangrijk vind, ik vind het wel echt een taak om dat dan ook daar aan te kaarten. En mijn mening daarover. Maar in feite doe je het ook met je muziek. Dat je probeert mensen samen te brengen. En ja, ik voel die aandacht of dat platform wat ik heb in de krant of op een podium of bij de omroep. dat voelt wel dat ik daar verantwoordelijk mee om moet gaan. Als je jou hoort praten en als je naar jouw werk kijkt, je bent in alles ben je Limburger. Je bent meer Limburger dan wat dan ook. Waarom neemt die provincie zo'n ontzettend groot deel van je werk in beslag? Ja, omdat het in mijn leven heel erg draait om die gemeenschap. Om de plaats waar ik vandaan kom en waar ik ben gegroeid. Waar mijn vrienden zijn. Nou, waarom heb jij dat meer dan ik bijvoorbeeld? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Is dat iets typisch Limburgs of is dat iets typisch uit mijn leven? Maar mijn vrienden heb ik ook wel eens verteld. Ik heb nog steeds dezelfde vrienden als op de middelbare school. Een vriendengroep van, nou, laten we zeggen, 10 man. Mm. En een groot deel daarvan is gaan studeren buiten Limburg. Maar ze zijn allemaal teruggekomen naar Venlo. Naar die omgeving. Omdat dat gewortelde en dat veilige gevoel echt iets waard is. En jij bent ook weg geweest, toch? Ik heb in Utrecht gestudeerd. Daar heb je geschiedenis gestudeerd? Ja. En ik zat daar op een kamer in Bilthoven bij een hospita. Een hele lieve dame, bij Betty in Bilthoven. Maar de laatste bus vanuit Utrecht naar Bilthoven ging, geloof ik, om 11:55 of zo. Dat is ook helemaal niet gezellig. Je had dus gewoon in Utrecht moeten gaan. Ja. Dus ik ben daar nooit geland. Nee. En ondertussen maakte ik al een programma op Omroep Venlo. Een jongerenprogramma. Dus ik moest ook 3 dagen in de week weer terug naar Venlo. Dus ik ben daar nooit echt weg. Ik ben daar nooit los van gekomen. Maar je bent ook naar New York gegaan. Mijn grote droom was om een boek te schrijven in mijn leven. Dat was wel echt iets wat ik heel graag wilde. Een roman. Waarom? Altijd lezer geweest. Altijd gedacht dat er in mij een schrijver huisde. En ik denk, dat moet ik op zijn minst aan mezelf bewijzen. Of erachter komen of dat zo is. Kan ik dat zo'n boek schrijven? Het leek mij toen het allergrootste wat je als mens in je leven kon bereiken. En ik merkte dat ik dat niet kon doen naast al die 1000 andere dingen die ik elke dag deed. Dus toen heb ik besloten, ik ga een tijdje weg. Ik stop met werken een half jaar. En dan ga ik 2 maanden of 3 maanden naar New York. Helemaal in mijn eentje. En dan ga ik daar dat boek afmaken. Ja, hoe was dat dan? Als je zo van veiligheid houdt en van de bekende dingen? Ja, dat was natuurlijk de uitdaging. Ja. En ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als in New York. Helemaal alleen. En ik ben ook nog nooit zo ongelukkig geweest. Wat maakte je gelukkig in New York? Die totale vrijheid. En dat loskomen van alles. En dat loskomen van iedereen die me kent. En iedereen die iets van me vindt. En het leven in zo'n... Ik kon me helemaal voorstellen dat ik de rest van mijn leven in New York zou blijven wonen. Wat een fantastische stad. Los van alles en los van iedereen. En dan alleen in mijn hoofd in zo'n omgeving. Dat leek me fantastisch. En op andere momenten miste ik dat allemaal verschrikkelijk. En dacht ik alleen in mijn hoofd in zo'n grote stad. Ik ontdekte dingen over mezelf en gevoelens die normaal nooit boven komen drijven. Wat voor dingen? Ja, hele akelige dingen over dat ik misschien wel heel graag alleen wil zijn. En weg wil zijn van dat alles wat ik zo koester. Dat is gek. Dus je koestert dingen omdat je ervan houdt. En je ontdekt als je daarvan los bent, dat je er eigenlijk los van wil zijn. Ja, maar het is veel enger. Het is veel enger om daar los van te zijn en helemaal in je eentje in het leven te staan. En de Aaron te zijn. Die Aaron... Uit het toneelstuk, ja. Ja, die Aaron is... Dat lijkt me... Ik las een stuk waarin je zei... eventuele sluimerende ambitie heb ik altijd weten te bedekken... door te benadrukken dat de grote stad niet heeft... wat een kleine stad wel heeft. Ja, dat is ook zo. En wat ik daar dan niet bij zeg... is dat ik natuurlijk ook weet wat een grote stad wel heeft... wat een kleine stad niet heeft. En een kleine stad heeft die geborgenheid. Is net groot genoeg om je leven lang te amuseren... En klein genoeg om die veiligheid en die geborgenheid te garanderen. Maar ja, Venlo heeft natuurlijk niet wat een grote stad als Eindhoven heeft. Of, of een nog veel grotere stad zoals Rotterdam. Ja, of Rotterdam of Utrecht. Ja. Nee, dat weet ik wel. Ja, heeft het ook met angst te maken? Jazeker. Ik denk dat ik heel moeilijk dingen kan loslaten. En heel moeilijk tegen... Ik zou het liefst nu doen altijd wat ik nu doe. Ik vind dat allemaal prima. Ik hoef niet nog meer of groter of verder weg. Volgens mij klinkt een applaus in een zaal in Groningen... ook precies hetzelfde als een applaus in een zaal in Venray. Daar hoef ik het niet te zoeken. En alle stappen die ik buiten dat pad zet... dat zijn ook weer stappen die kunnen mislukken. Dat is natuurlijk wel het enge daarvan. Ik doe nu allemaal dingen die... Nou ja, de kans op mislukken is meestal niet zo groot bij de dingen die ik doe. Omdat je je eigen publiek hebt en je eigen, met alle respect, niche. Hè? Dat hele Limburgse en die hele volkscultuur en die tradities die daar bestaan. Dat is eigenlijk jouw expertise. Ja, en ik doe de dingen waarvan ik weet dat ik ze kan. Of dat ik op zijn minst denk dat ik ze kan. Hoe was je boek geworden? Ik heb het niet kunnen lezen. Het heet Het Gelijk van Heisenberg. Ja. Was het een goed boek? Was je er tevreden over? Het kreeg een vernietigende recensie op de dag dat het verscheen. Van, was het Storm, hoe heet die? Volgens mij Arie Storm van Parool. En daarna was het alleen maar lovend. Had je dat toch niet willen verkennen, dat pad? Jawel. Het is vertaald in het Duits. Het is daar besproken in alle kranten die ertoe doen. Dus ik dacht echt, ik kan nu ik kan hierop doorgaan. Hier is een weg. Ik ben in Berlijn geweest, ontvangen als schrijver op de uitgeverij. Het was echt, ik denk, ik ben er. Dit wilde ik altijd. En... maar de deal was thuis, met volle verstand, van ik schrijf dat boek en daarna gaan we beginnen aan kinderen. Want dat wilde ik ook heel graag en dat wilde mijn vriendin ook heel graag. Ja. En die kinderen zijn er gekomen en die hebben alles overgenomen. Die heb ik alles laten overnemen, want dat vind ik fantastisch. Dat is ook weer dat veilige en dat wat ik heel fijn vind. En ik heb me heel snel gerealiseerd dat schrijverschap, romancier zou ik het maar noemen, dat kan niet... Dat kan niet gecombineerd worden met kinderen. Het kan eigenlijk niet gecombineerd worden met anderen. Dat kan ik al. Jan van Mersbergen schreef zijn boeken met huilende kleuters in zijn kamer. Ik kon het alleen als ik in mijn eentje in New York zat. Weg van alles en helemaal in mijzelf. En ik heb nu bij de bewerking van die roman van Alex Bogers weer ontdekt. Hoe link het is om je zo te verliezen in zoiets als zo'n boek. Wat me helemaal heeft opgeslokt. Ik heb ook dat jaar volgens mij... Wat was er link aan? Ja, ik ben weer in mijn hoofd gaan zitten. Ik denk dat bijvoorbeeld voor de mensen thuis in mijn huis best lastig is geweest. Maar was het voor jou ook lastig, zoals in New York, dat je weer dingen tegenkwam van jezelf waarvan je dacht, oeh, laat dat luikje even lekker dicht? Ja, want ik was voortdurend in gesprek met mijzelf. Het gaat over dat boek, maar het ging ook alleen maar de hele tijd over mijzelf. Ik heb een bevriende schrijver, die heeft wel eens. En die is eigenlijk ook leraar, die schrijft er boeken bij. En we hebben het er wel eens over gehad. Zou jij niet eigenlijk echt schrijver willen worden? En toen zei hij, ja, ik heb een vriend die daarvoor gekozen heeft. Die heeft op een gegeven moment gezegd, en nu ben ik schrijver, ik ga alleen nog maar schrijven. En die is daar geen prettige persoon door geworden. Want die is de hele dag alleen maar met zichzelf bezig. In zijn hoofd. En alle kritiek op zijn werk gaat dus ook meteen over hem. Die kritiek gaat niet over zijn boek, maar dat gaat over hem, dat is niet meer te scheiden. En ik denk dat ik bijvoorbeeld door zo'n project als dit boek ook even geen prettiger mens ben geweest voor... Heb je klachten gehad thuis? Nou ja, dat is wel aangestipt. Ja, okay. Aangestipt. En ik was aan het denken, hoe kan dat nou? Want zelf denk, maar ik denk wel dat hiermee te maken heeft met dit boek. Je hebt, ik zei het in de inleiding, hè, je hebt een soort... enorme haat jegens Ajax. Dat is natuurlijk ook een beetje een Calimero-complex. Of niet? Een klein beetje. Ja, het is een mengeling natuurlijk van... aan de ene kant ben je woedend dat het niet genoeg over de regio gaat. En dat Limburg niet genoeg voorzieningen heeft en geld krijgt. En als randregio wordt gezien. En dat het altijd om die fucking Randstad... Hè, daar ben je boos over. Zeker. En aan de andere kant is het natuurlijk ook iets van... hallo, kijk naar ons. Nee, wij koesteren dat gevoel. Het is ook een beetje daarmee spelen. Wij wentelen ons in dat Calimero-gevoel. Wij wentelen ons in die onvrede. Wij koesteren dat ook, want het geeft ook ons, het geeft ons ook de kans om te zeggen dat we anders zijn. Zo zie ik dat altijd. Ja. Hè? Het is ook je identiteit. We spelen ook de zielige Limburger, omdat we daarmee dan ook echt anders zijn. En dus een soort van groep vormen. Ja. En dat versterkt dat gemeenschapsgevoel. Dus we overdrijven het wel een beetje, dat geef ik graag toe. Je hebt ook podcasts gemaakt. Ik heb ooit jouw stem leren kennen doordat ik de podcast hoorde over de IRA-aanslagen in Roermond, waar ook de televisieserie over is gemaakt. Bizar verhaal, ja. Ja, en je bent een waanzinnig goede verteller. Waar zit hem dat in? Jij vertelt anders als jij podcast maakt dan de meeste anderen. Ja. Weet je zelf wat je kracht is? Of is het gewoon jouw manier? Ik denk dat het wel iets te maken heeft met die chaotische manier van werken. Met heel veel materiaal. En daar dan uit gaan knippen, herhalen en daar niet heel goed over nadenken, maar het meer op gevoel dan omdat je dat materiaal beheerst. Al die quotejes, al die interviews met die mensen. Dat achter elkaar plakken. En dan durven van daaruit dat verhaal te vertellen. Dus gewoon de microfoon aan te zetten. En eens te kijken hoe dat klinkt als ik nu vertel wat er hier gebeurt. En ik weet dan al wat er straks misschien gaat gebeuren. Daar kan ik een kleine verwijzing naartoe maken. Dat heb je niet op papier staan? Dat heb ik meestal niet op papier staan, nee. Oké, dan is dat het geheim van de kok. Want je voelt als luisteraar dat je echt tegen mij praat. En dat is best wel uniek, want meestal... ook op radio, meestal als mensen een lang verhaal hebben, dan lezen ze het voor. Nou, ik vond bijvoorbeeld die IRA-podcast heb ik voor de VPRO gemaakt. Ik was voor de VPRO. Ja, die was voor de VPRO. En dan moet je eigenlijk om geld te krijgen, dan moet je eigenlijk op papier zetten wat je verhaal wordt per aflevering. Ja. Wat de dramaturgie wordt en hoe zich dat ontwikkelt. En vervolgens eist de regisseur van het programma dat je dat nog duidelijker maakt. Ja. Maar ik weet dat niet van tevoren. Dat ontstaat tijdens het maken. Ik kan ongeveer vertellen waar we uitkomen en dat het een super tof verhaal is. Maar dat is vaak te weinig om hier in Hilversum... Hoe heb je dat getackled? Nou, bij de NTR was Marion Oskamp. Ik had wat gemaakt dat ik haar kon laten horen. Dat was een andere podcast, De Laatste Dans. Fascinerend verhaal over een man die verdwenen is. Ja, ik heb vandaag 5 delen geluisterd, maar ik ben niet tot het slot spannend, gekomen. Spannend, hè? Ja. Ja. Het gaat over een Duitser die verdwenen is. Oeve. Zeg jij? Ik zou oeën zeggen, maar jij zegt oeven. Dat klinkt heel professioneel. Die heeft gezegd, mensen, ik ben terminaal ziek. Ik ga mijn laatste weken in Gran Canaria slijten. Oh ja, trouwens, heb je nog wat geld? Geef het mij, want ik ben heel zielig, want ik ga dood. Ja. Tegen zijn vrienden zei hij dat. Ja, tegen zijn hele goede vrienden. Ja. En hij ging niet dood. Ja, dat blijkt vervolgens dat hij niet dood is gegaan daar. En jij bent helemaal uit gaan zoeken wat voor type dat eigenlijk was. En waarom die Of hij nu nog steeds leeft. En waar hij dan daarna is. Want hij is op een gegeven moment is hij wel verdwenen van dat eiland. En eigenlijk gaat het verhaal ook over geworteld zijn. En over gemeenschap. En daaruit willen ontsnappen. Dat was een beetje dat gevoel wat ik in New York had. Ik kon me dat wel voorstellen. Dat die Uwe wilde ontsnappen uit dat kliekje waar die vandaan kwam. Ik vond het heel onvriendelijk tegen zijn vrienden. Maar ook wel weer dapper. Dapper? Jij bent nog niet bij het einde. Maar, nee. Dus dat moet ik nu niet vertellen. Ik ga morgen de laatste 2 delen luisteren. Maar ik vind liegen tegen mensen nooit dapper. Nee. Maar misschien na de laatste aflevering, dan moet je de bellen nog even. Dan kijken of je dan snapt wat ik bedoel. Maar ik liet daar een fragmentje van horen van wat ik al had opgenomen in de kern aan Marion Oskamp van de NTR. En die vond dat te gek. En die is vervolgens van alles in werking gaan. Zo gaat het vaak. Mm-hmm. Je hebt dan wel iemand nodig. Die in je gelooft. En die voorbij gaat aan het feit dat je eigenlijk op papier al moet uittekenen hoe dat rare verhaal loopt terwijl ik het nog aan het maken ben. Dat kan helemaal niet. Ik kan niet zeggen hoe dat loopt. Maar dat is grappig, want eigenlijk ben je dan nog steeds die buutredner. Hoe heet het? Heel goed, ja, buutredner. Ja. Ja. Ben je dan nog steeds die man die wel wat voorbereidt, maar daar in die ton gaat staan en gaat vertellen. Ja, zoals mijn vader dat eigenlijk deed. Ja, nou, dat is het wel. Ik durf wel op een podium te gaan staan en onvoorbereid tegen een zaal te spreken. Dat komt ook omdat ik weet wat het ergste is wat er kan gebeuren. Nou, wat is het ergste? Nou ja, dat je iets stom zegt, of dat je dicht slaat, of dat de zaal helemaal geen zin in je heeft. Dat heb ik wel eens meegemaakt. En oké, dat is niet leuk. Maar ja, ik weet hoe dat voelt. En nou, dat is oké. En ga je s'avonds toch gewoon naar bed. Ja, en volgende morgen dag is er gewoon weer ontbijten. Ja, precies. Zo erg is dat niet. Ja. En als je dat vertrouwen hebt, denk ik, dan nou ja. Ja, de andere podcast ging dus over Roermond. Die heb je voor de VPRO gemaakt. Daar moest je wel alles uitschrijven. Ja, die willen wel alles op papier hebben, ja. Ja, ja, ja. Snap het. Snap je dat echt? Ja. Ja, bij de VPRO zijn eindredacteuren die heel veel controle willen over dat wat ze uitzenden. Ze vonden het ook heel raar dat ik zonder technicus wilde monteren. Gewoon zelf thuis in mijn keldertje. Gelukkig was het corona, kon ik zeggen, ja, kan niet naar Hilversum komen. Want dan dat mag niet corona. Ja. Ik doe het wel thuis in mijn kelder. Ja, nou ja, het is goed gelukt, want het was een mooie podcast. Die, die podcast die nu zo'n grote vlucht nemen, waar iedereen naar luistert. Iedereen luistert vooral naar true crime. Eigenlijk waren jouw podcasts ook zeker true crime. Wel, ja, ja. Eigenlijk zijn dat een beetje de nieuwe verhalen die we elkaar vertellen. Als je kijkt naar de volkscultuur en naar de buurtredenaar, dan zijn dat de verhalen nu. Wat zegt dat over deze tijd? Dat we graag willen horen over bedrog en misdaad en bomaanslagen. Ja, je kunt het ook positief draaien. Je kunt ook zeggen, je wil echte mensen horen. Je wil de verhalen horen van echte mensen. Hoe zij omgaan met crisis en met verdriet en met pijn en met tegenslag. Want daar kun je misschien nog wat van opsteken. En als je er niks van opsteekt, dan is het in ieder geval nog spannend geweest. Ja, het is de mens is in verhalen altijd op zoek naar herkenning. Ja, in ieder geval wat hij uit dat verhaal kan halen, wat hij op zichzelf kan toepassen. Zoals ik met dat boek van Alex Bogers daar ook mee bezig ben. Dat is de zonnige kant waarmee je naar de populariteit van true crime kunt kijken, denk ik. Ja. Ben je een nieuwe podcast aan het maken? Ja. Maar daar kun je niks over vertellen. Ja, het is wel echt een heel goed verhaal ook. Maar ik loop een beetje vast. Het gaat over een man die iets uitgevonden heeft. En die uitvinding is, als het klopt wat die man zegt, gaat die uitvinding de wereld veranderen. Sorry dat ik lach. Ik denk, wat gaat nou de wereld veranderen? Ja, het is echt waar. Als het klopt wat die man zegt, en het is een ding dat past, dat zou hier passen op de tafel waar wij nu zitten, gaat dat alles veranderen. Ik denk alleen dat het niet klopt, wat hij zegt. Maar ik heb een filmpje gezien van het werkende apparaat. Je kunt niet vertellen wat voor een apparaat het is. Ik kan niet vertellen wat het apparaat is. En die man wil ook niks meer met mij te maken hebben. En er zijn nu ook nog allerlei obscure verhalen daaromheen van mensen die ook niet willen dat wij dat verhaal gaan vertellen. Dus geen bedreigingen toch, hè? Nou, daartegenaan, zeg maar. Echt, zie. Maar ik merk, als ik het nu vertel, wordt het eigenlijk alleen nog maar interessanter. Dus het is wel een goede pitch, dit. Ja, ik zie ook jou alleen maar glunderen. Ik zie jou helemaal niet bang kijken. Het is echt een geweldig verhaal. Alleen, ik zit een beetje met die man in mijn maag. Maar, voor de VPRO moet ik het eerst op papier allemaal uitschrijven. Dat kan niet, want ik heb het nog niet. Dus je gaat het niet voor de VPRO maken? Nee, ik ga het niet voor de VPRO maken. Nog heel even over die podcast over de IRA-aanslagen in Roermond. Dat was een vergismoord. Twee Australische toeristen die op klaarlichte dag vermoord werden. Met Kalashnikovs. Kun je het nog herinneren? Ik kan het me nog herinneren, maar ik was 13. Dus ik kan me herinneren dat in het nieuws was. Ik kon me niet meer de details herinneren van die zaak. En die details, dit bizarre uitgangspunt is al maf. Maar hoe die plegers van die aanslag vervolgens gevlucht zijn en door de politie achterna en uiteindelijk ook gevonden zijn en betrapt zijn. En die rechtszaak die daarop volgde en wat daar allemaal aan vast zit, waar je in die podcast zeg maar deelgenoot van wordt. Dat is zo'n maf verhaal. Zo raar en zo raar dat we dat met z'n allen eigenlijk weer vergeten zijn ook. Hoe komt dat, denk je? Ja, omdat het in Roermond gebeurd is. Nee. Ja, denk je niet? Ik denk, als dit in Amsterdam gebeurd was of op het Mediapark in Hilversum, dan hadden we nu elk jaar herdenkingen gehad of op zijn minst een beeldje. Staat niet eens een beeldje daar. Ja, maar dat kan de gemeente toch zo neerzetten? Ja, dat is waar. Dat is onze eigen. Dat ligt daar rond. Daar heb je gelijk in. Ja, nee, ik denk als het nu zou gebeuren, dat heeft ook met de tijd te maken, dan zou het land in lockdown gaan. Als er ergens op een marktplein mensen met Kalashnikovs werden neergeschoten. Ja, het zou nu natuurlijk, we hebben een golf van terroristische aanslagen gehad. Maar had je toen ook, je had de RAF en je had de Molukse dreiging gehad. Dus het was niet zo dat we wisten wat het was. Maar er werd niet eens over gepraat in Den Haag. Er is niet eens een kamerdebat geweest. Er is niet alles wat we nu heel normaal. De winkels waren gewoon de dag erna weer open. Hè. Je kon gewoon in Roermond. Die lijken bleven gewoon liggen tot de dag erna. Echt? Ja, want ze wilden bij daglicht nog kijken of ze niet iets vergeten waren. Dus mensen konden daar gewoon die hele dag. Ja, ja maar denk je nou echt dat als Den Haag daar geen belangstelling voor had, omdat het in Roermond was? Nee, ja, nou ja. Ja, ik denk wel dat dat een rol heeft gespeeld. Het heeft in ieder geval een rol gespeeld in dat het niet in ons collectieve geheugen terecht is gekomen. Daar ben ik wel van overtuigd. Dat er niet eerder films of veel documentaires, of dat er niet elk jaar weer iets. Snap je? Ja. Dat denk ik. Misschien is dat de Calimero in me, maar dat denk ik. Ik vond het wel leuk, die Calimero. En ik vond het een prachtig stuk. Ik vond het een aangrijpend toneelstuk. Dankjewel. Ik werd er een beetje verdrietig van. Ik ook. Dat je zit te kijken naar iemand die absoluut niet gezien wordt. Dat is toch wel het ergste wat je elkaar aan kan doen, denk ik. Nou ja, nee, ik kan nog wel ergere dingen bedenken. Maar, ja, maar dit is wel heel erg. Een van de ergere dingen. Het is nog te zien in de voedselbank in Alkmaar. Zaterdag en zondag. Dus. En in augustus nog in Roermond op dat Limburg Festival. En in september volgens mij nog in Eindhoven in het Veemgebouw. Ja, ja. Zo heb ik het hier staan. En dat gaat dus over Alleen met de Goden van toneelgroep Afslag Eindhoven. En gaat dat zien. Ja, de eindtune. Het is afgelopen. Dankjewel voor je komst. Jij gaat weer helemaal terug naar Venlo. Maar dat is maar een uur en drie kwartier. Ja, daar ben je zo. Ik Radio 1 onderweg en dan ben je zo thuis. Ja. Dankjewel voor je komst. Dit was Nooit meer slapen. Je kan je abonneren op onze podcast. Dan kun je luisteren waar en wanneer je wil. Maandag praat Femke met Marco Gerris, regisseur en artistiek leider van danscollectief Ish. The Picture of Dorian Gray. Dat is de dansthriller voor jongeren die hij maakte. Straks Misha Blok. Ik wens je een goede nacht. Weet meer. NPO Radio 1.